jaki to jest mebel. Odparł stolarz synkowi, gdy pasował kołki, że najbardziej dziś ludzie biją się o stołki. Ohoho, hej, wysoki Sejm, najbardziej o stołki. Więc dziecina logicznie dalej wnioskowała, jaka jest najważniejsza w Polsce dziś część ciała. Ohoho, hej, wysoki Sejm, jaka to część ciała? Najważniejsza jest głowa, by zadaniom sprostać. A kto myślał inaczej, ten jest gbur i prostak. A kto myślał inaczej, ten miał rację raczej. Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Artur Rojek, zespół Mysłowic. Towarzyszą nam w naszych spotkaniach nocnych w Trójce od wielu już lat i znów od początku tego roku w audycji Teraz Polskie. Tym razem z wtorku na środę od 2 do 4. Dobry wieczór, witam, Mariusz Owczarek. Daruj sobie

Czy to jest płyta, która zostanie z nami na długie lata? To się dopiero o tym przekonamy. Za wcześnie na takie pytania. Najważniejsze jest to, że nareszcie jest. Artur Rojek, składam się z ciągłych powtórzeń. I te dwa utwory, To co będzie i Syreny, to moim zdaniem powinny być kandydatki do następnego singla, ale co to będzie, to się przekonamy. Płyta tygodnia programu Trzeciego Polskiego Radia, nasza poranna, więc tuż po 10:00 w audycji do południa kolejne egzemplarze dla Państwa i muzyka, która wraca, jak słychać, w różnych audycjach Trójki. Także i w tej z wtorku na środę od 2:00 do 4:00. Thank you. Inside City. Taki tytuł nosi nowy album Sławka Dudara i jego kwartetu. I także od tytułowego utworu rozpoczyna się ta płyta. Potem jeszcze Red Man. Sławek Dudar na saksofonie, Robert Jarmużek na fortepianie, Adam Kabaciński na basie i Wojciech Buliński na perkusji. A także gościnnie na gitarze w tytułowym utworze Artur Lesicki i przy mikrofonie Jacek Zamycki. Płyta tylko 7 utworów zawiera, ale w całości brzmi znakomicie, znów brzmi znakomicie. To pewnie będzie stały punkt naszych spotkań w trochę jazzowych ostatnio naszych 2 godzinach teraz polskich. Kolejna nowa jazzowa polska płyta. Hoax, czyli księżycowy kawał. Katowicko-wrocławska kapelka realizująca muzyczne fanaberie lidera, jak czytam na stronie internetowej. Debiutancki album ukazał się 20 stycznia 2014 roku. Lidera, czyli Michała Karbowskiego. Moon Hoax zagra koncerty 11 kwietnia w Jaworznie, 12 w Katowicach i 13 kwietnia w Krakowie. W imieniu zespołu na te koncerty Państwa zapraszam.

Kuba Płużek. Jego pierwsza płyta zatytułowana First Album ukazała się wczoraj, 1 kwietnia i to wcale nie jest żart prima aprilisowy. Jest ich wystarczająco wiele wokół nas. Dzisiaj przed nami będzie dzień prostowania tych różnych dziwnych informacji. Pewelka, a wcześniej Cyna. Dwie kompozycje z tego albumu. Płytę mogą Państwo znaleźć w sklepach, a na okładce z radością umieściliśmy nasz trójkowy znak jakości. Kuba był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie w ostatnią sobotę po 22. Kto słyszał tę rozmowę, to już wie, jak dobrze nam się rozmawiało. Thank you.